Polskiego Radia. Sobota, 26 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu doby potwierdzono 1584 nowe zakażenia koronawirusem. Na Stadionie Narodowym koncert pod hasłem Solidarni z Białorusią. 6 października w Brukseli odbędzie się szczyt Unia Europejska-Ukraina. W ciągu doby potwierdzono 1584 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły kolejne 32 osoby, a 586 wyzdrowiało. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie małopolskim, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Struktura tych zakażeń troszeczkę się zmieniła w porównaniu do dnia wczorajszego, bo na przykład województwo małopolskie, są to ogniska głównie zorganizowane, czyli głównie DPS-y, szpitale. Mamy także jedno ognisko w teatrze. Także miasto Kraków zdecydowanie z dnia na dzień tych nowych przypadków przybywa. Większość tych zakażonych osób w województwie małopolskim to są osoby z powiatów żółtych, czyli w tej strefie żółtej. Wiceminister podkreślił, że na COVID-19 chorują również osoby młode i dotychczas zdrowe. Pacjenci ci to są najczęściej osoby między 70 a 80 rokiem życia, które umierają na COVID. Ale także mamy dość liczną grupę osób, które do tej pory nie chorowały, nie miały żadnych dolegliwości, były osobami zdrowymi, młodymi, a jednocześnie zmarły z powodu zakażenia koronawirusem. Takich osób w Polsce mamy ponad 300, dlatego apelujemy do wszystkich, przestrzegajmy tych zasad, maseczka, dystans, środki dezynfekujące. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 85 980. To ma być symbol wsparcia społeczeństwa białoruskiego w walce o demokrację i wolność. Na PGE Stadionie Narodowym rozpoczyna się koncert Solidarni z Białorusią. Na scenie pojawią się polskie i białoruskie gwiazdy. Na miejscu jest także Tomasz Zielenkiewicz. Witaj. Dobry wieczór. I powiedz, kto wystąpi i co mówią ci, którzy przyszli na koncert. Na Narodowym Sebastian Riedel zaśpiewa dziś piosenkę swojego ojca Ryszarda, Seno Wiktorii. Krzysztof Cogowski pieśń niepokorną. Natalia Nykiel wykona utwór Po co wolność zespołu Kult. Wystąpią też Ira, Paweł Domagała, Organek i Grzegorz Markowski. Na koncert przyszli nie tylko Polacy. Jest bardzo wielu Białorusinów, którzy mieszkają i pracują w naszym kraju od lat. Dla nich to wzruszający moment. Jesteśmy zaskoczeni, że tak Polska wspiera białoruski naród. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Przyjechałam z Gdańska do Warszawy na ten koncert, żeby jakoś tak razem z Białorusinami okazać tą solidarność i pobyć razem. Ta muzyka jest bardzo ważna dla nas, szczególnie ta piosenka Mury, która była kiedyś podczas Solidarności tu w Polsce. To teraz jest przetłumaczona na język białoruski i my ją tam śpiewamy też. Rozbury, mury, mury. Pragniesz swobody, to biary. Nad Narodowym powiewa historyczna biało-czerwono-biała flaga Białorusi. Bardzo wielu naszych wschodnich sąsiadów, ale też Polaków jest dziś ubranych w te barwy. Patronat honorowy nad koncertem objął premier Mateusz Morawiecki, który na początku ma wygłosić przemówienie. O czym mówił Tomasz Zielenkiewicz. 6 października w Brukseli odbędzie się szczyt Unia Europejska-Ukraina. Poinformował o tym przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim. Ostatni szczyt odbył się w lipcu ubiegłego roku w Kijowie. W najbliższych dniach sprawy wschodu będą w centrum zainteresowania Unii Europejskiej. W poniedziałek spodziewana jest zgoda ambasadorów krajów członkowskich na rozszerzenie sankcji wobec Rosji za budowę mostu nad Cieśniną Kerczeńską łączącego z okupowanym Krymem. W czwartek, 1 października, europejscy przywódcy mają podjąć próbę zatwierdzenia sankcji wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu za sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich i brutalne represje wobec obywateli. Na szczycie ma być także mowa o sytuacji w Rosji po próbie otrucia nowiczokiem opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, a kilka dni później, 6 października, z prezydentem Ukrainy spotkają się przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej Charles Michel i Ursula von der Leyen. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Ukrainie ogłoszono Dzień Żałoby Narodowej w związku z wczorajszą katastrofą AN-26. Zginęło w niej 26 osób, załoga samolotu i uczniowie szkoły lotniczej. Do zdarzenia doszło w obwodzie charkowskim. Żałobę narodową ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak napisało jego biuro, bilans katastrofy to 26 ofiar śmiertelnych. Jedna osoba znajduje się w szpitalu. Samolotem ukraińskich sił zbrojnych, który rozbił się pod Charkowem, leciało 27 osób, 7 oficerów i 20 studentów Charkowskiego Uniwersytetu Lotniczego. AN-26 wykonywał lot szkoleniowy. Według wstępnych informacji w maszynie przestał działać jeden z silników. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja.

Dość dawno nie było Systems Red. Teraz już zupełnie nowa muzyka. Najpierw zespół, który wygrywa w mojej klasyfikacji drugiej połowy roku 2020 na najlepszą nazwę. Nazywa się Sucker Mommy. Like a wild stream. A teraz też nowa muzyka, na którą bardzo, bardzo czekaliśmy. Cała płyta już chyba jest, tak mi się wydaje, szczególnie, że miałem okazję posłuchać jej w całości. Bardzo trudno wybrać utwór, który miałby być dla niej reprezentatywny. No ale wybieram Ameryka. Sufjan Stevens. I'm ashamed to admit I no longer believe I have Bardzo ładna płyta, choć podkreślam, że Ameryka nie jest reprezentatywna i troszkę myli ślady. Jest to też klasyczny dowód na to, że wyjmowanie często pojedynczych piosenek z kontekstu płyty, mówiąc szczerze, trochę mija się z celem. To było 5 albo 6 lat temu. Wokalista i autor zespołu Elbow, Guy Garvey, równocześnie prezenter stacji BBC Six Music, zaczął namawiać kolegów z pracy do tego, aby pomogli mu pokazać światu nowy, wspaniały zespół. Teraz po 5 latach już nikogo nie trzeba namawiać o to. Nowe nagranie grupy This Is The Kid. W Paryżu, jako że Kate Stables, szefowa projektu This is the Kid, mieszka tam na stałe. To teraz posłuchajmy, jak odkrywca zespołu This is the Kid śpiewa sobie Bowiego. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway, sway through the crowd to an empty space. And if you say run, I'll run with you. If you say hi, we'll hide. Because

To jeszcze tuż obok Bowiego. Chciałem przypomnieć, że Dylan Howe porwał się na rzecz dość niezwykłą. Mianowicie postanowił zrobić własną interpretację utworu Warszawa. Oto efekt.